पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म लेना एक बड़ा ही रोचक मुद्दा है। इसके बारे में सोचना, बातें करना या इससे संबंधित फिल्में इत्यादि देखना बहुत ही रोचक और रोमांचक लगता है। लेकिन क्या सच में पुनर्जन्म होता है? विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता। अगर अलग अलग धर्मों की बात की जाए तो अलग अलग धर्मों के पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं और कुछ बिल्कुल नकार देते हैं। पुनर्जन्म को मानने वाले धर्म, पुनर्जन्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सहित अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में पाई जाने वाली एक मान्यता है। कुछ नए युग के आध्यात्मिक आंदोलनों में भी पुनर्जन्म के बारे में माना जाता है कि पुनर्जन्म सही में होता है। पुनर्जन्म में क्या क्या होता है? इस मान्यता के अनुसार मरने के बाद किसी व्यक्ति की जो आत्मा या चेतना होती है वो एक नए शरीर में जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि नए रूप में फिर से जन्म लेती है, जो अक्सर पिछले जन्मों में उनके किए हुए कार्यों यानी कि कर्म से प्रभावित होती है, या कह सकते हैं उन्हीं कर्मों के कारण होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा और कई फिल्मों या धारावाहिकों में भी देखा होगा कि कैसे मुख्य नायक या नायिका किसी कारण मिल नहीं पाते और असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण वो फिर से जन्म लेते हैं किसी और जगह पर और किसी और नाम से, और वो फिर से मिलते हैं और उन्हें पिछले जन्म का भी सब कुछ याद आ जाता है। हालांकि ये ध्यान में रखना और समझना भी जरूरी है कि पुनर्जन्म का जो विचार है उसे पूरी तरह से माना नहीं जाता है। ये अलग अलग संस्कृतियों और विश्वास करने की प्रणालियों में बहुत ही अलग अलग है, यानी कि अलग अलग संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में इसके बारे में अलग अलग विचार और मान्यताएं हैं। पुनर्जन्म को ना मानने वाले धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे कई धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानते हैं। इसके बजाय वो ये मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क होता है और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जहां आत्मा को अपने जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार फल मिलता है, यानी कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा या मुक्ति मिलेगी इत्यादि उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। पुनर्जन्म और विज्ञान, वास्तव में अगर देखा जाए तो मरने के बाद आदमी का फिर से जन्म होता है कि नहीं, ये वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या आदमी का अपना व्यक्तिगत विश्वास हो सकता है, आस्था का विषय हो सकता है, या किसी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा मामला हो सकता है। लेकिन पुनर्जन्म सही में होता है कि नहीं, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहना भी ठीक होगा कि विज्ञान ने इसे किसी भी आधार पर स्वीकार भी नहीं किया है और किसी आधार पर यह भी नहीं साबित किया है कि यह नहीं होता है। अब समझते हैं ऐसे कौन से तर्क हैं या हो सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म सही में होता है। जैसे आज के समय में हम मोबाइल या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ईमेल आईडी से ही स्मार्टफोन के सारे एप्लीकेशन चलाते हैं जिसका पासवर्ड हमें याद रखना होता है और सुरक्षित भी रखना होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी कारण से खराब हो जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप अपने बजट और ज़रूरत के अनुसार नया स्मार्टफोन लेंगे। अब आगे होगा ये कि आप नए स्मार्टफोन में वो सारी एप्लीकेशन या ज़रूरी चीज़ें डालेंगे जो कि पुराने स्मार्टफोन में आप इस्तेमाल करते थे, या हो सकता है आप कुछ पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ें डालें, जैसे कुछ या पुराने परिचितों के कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे ऐप जो आप पसंद नहीं करते या जिनसे आप परेशान हो गए हों उन्हें आप अपने नए स्मार्टफोन में नहीं डालेंगे। इस तरह से अगर गौर किया जाए तो जैसा कि कहा गया है कि आत्मा जो है वो पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाती है, हो सकता है नया जन्म लेने के बाद कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हों, कुछ लोगों को कुछ ही बातें याद हों, या फिर बिल्कुल भी याद ना हों। वैसे ये भी कहा जाता है हमारे अंदर जो अवचेतन मन होता है उसमें ये सारी बातें सुरक्षित रहती हैं, लेकिन वो सारी बातें समझने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करना पड़ता है। वैसे तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और अनुमान हैं, लेकिन ऐसा सोचने से लगता तो है कि क्या पता पुनर्जन्म सच में होता हो।